I got my steel, I feel. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl on Cosmos, Chris Steels. And she feeling around for them feels. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? What? So many different things make me trill. Start with that beat with wings over the grill. Maybe how my way with words make me mills. Or maybe it's my way with birds, digital scales. Young restless, talk so reckless. 200,000 up in my necklace. Four your hummers wrap round my neck, bitch. I ain't mention a rolly redneck like Texas. To y'all ill wishers who wanna take part in me getting robbed, well, follow your heart. And I'll waste ya, hell, I raised ya. Even let them cheat for my paper. Why does wealth make them hate me? And make chicks' hearts so achy, breaky. Really do I toot my own horn, but y'all fellas got too far gone, now come back. Two wheels, plus wheels. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl on Cosmos, Chris Steels. And she feeling around for them pills. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? I got my steel, I feel. Pulling up in your grill, I'm so trill. Your girl on Cosmos, Chris Steels. And she feeling around for them feels. Bitch, I'm trill. You don't hear me though. Bitch, I'm so trill. What? Nigga, I'm trill. You don't hear me though. Nigga, I'm so trill. What? What? Minęła chwilę temu pierwsza w programie trzecim Polskiego Radia. To jest dalej zbiórka z podwórka. Najpierw rimka z wątku francuskiego rapował Bukarest z soundtracku do filmu Szejtan, a później Clips i utwór Trill z płyty Hell Have No Fury, i to oba utwory z 2006 roku. Czyli z tego samego roku, na którego początku, prawda? To był luty. Początek luty. 12 luty zaś. No właśnie, i tu chciałem was jeszcze podpytać o sam proces wydawniczy. To wy z gotową płytą już się zgłosiliście do wydawcy? To był w ogóle bardzo ciekawy okres. Właściwie to wytwórnia, można powiedzieć, wtedy powstała świeża wytwórnia Embargo, która była głodna też wydawniczo. No i tak się złożyło, że żeśmy tam się ugadowali między równolegle z JWP też, bo to też znajomi, których znaliśmy, to nie byli obcy ludzie dla nas. No i jakoś tak się złożyło, w pakiecie powstały dwie płyty w tej samej wytwórni, która długo jak gdyby tam jakby już aktywna nie była, bo to nie było pod ITI, teraz jest jakby inny właściciel, ale cały czas jakby ma prawa do tych nagrań. Nawet gdzieś czytałem dzisiaj wywiad Wizola, że rzeczywiście mało kto co wtedy czytał te wszystkie zapisy tak naprawdę, bo wiesz, bo właśnie mówię, była ta młodość, była ta chęć wydania cokolwiek, nikt nie widział w tym pieniędzy wtedy. Cieszył się, że ktokolwiek chce zainwestować w PIP i gdzieś tam to popchnąć dalej, więc to była już dla nas wielka szansa, że tak powiem. Pewnie nie tylko dla nas, bo wiele młodych artystów i już nie tylko młodych, bo w tym to chłopaki po 30 wszyscy, ale w tamtych czasach, no myślę, że wszyscy brali to, co było. I dzięki temu są dzisiaj, prawda? I wydali jakieś rzeczy znaczące dla sceny. Więc mówię, no, bo wydaje mi się, że to tak ten boom na rap pierwszy pewnie skłonił ITA do założenia wytwórni, która za długo nie istniała. No i to też ciekawe, co mówisz, że właśnie ta młodość, bo już jednak kilka lat minęło od tych takich kontraktów, które do dzisiaj się mówi o tych kontraktach, jak to zostali ludzie oszukani i tak dalej, ale to jest znamienne, co mówisz i z wieloma osobami, jak gadałem, to, że tych pieniędzy w rapie długo nie było. Bo nie wiadomo, po pierwsze wiadomo, była ta sytuacja, że było piractwo i tak dalej, no, ale mi się wydaje, że była większa bieda, wiesz, jeszcze te pieniądze, wiesz, ludzie świeżo, mówię o tamtych czasach, świeżo wyjechali, prawda, za chlebem w Unię, wyjechali, prawda, jeździli do Stanów, jeździli do Niemiec, do wszystkich otwartych krajów, które były w otwartej Europie, żeby szukać lepszej przyszłości. Więc dużo młodych wyjechało i tam zaczęło budować swoje życie. To raz, to nie mieli jak kupić, nie było tak internetu, i więc ściągali. Więc sam zasięg tego rapu, mimo że był powiedzmy piracko kopiowany, też był imponujący w tamtym czasie. Więc to też dzięki temu weszliśmy do jakiejś tam masowej, wykupiliśmy sobie, kurde, wiesz, miejsce u ludzi w głowach w ten sposób. Może oni zapłacili za płytę, no ale mamy nadzieję, że teraz na 20-lecie wydamy reedycję, to sobie ją sprawią. Bo my do dziś, mówiąc przy tym zasięgu, która ta płyta zrobiła, to nie, chyba nie mamy złotej płyty do dzisiaj za to, więc wiesz, to jest trochę śmieszne, bo... Nie wiadomo tak naprawdę, trzeba by było, wiesz, to policzyć. Wiesz, to Fatimo było i ma, była jakaś fonografika, też jeszcze po drodze, tam, która nie istnieje, też jakiś zwałek zrobiła na naszych płytach, to nie osobiście nas, chociaż pośrednio, tylko też z naszą wytwórnią, jak się dowiedziałem po czasie, że tam jakieś 1000 czy 2000 czy 3000 płyt znikło, więc wiesz, no to też jest sporo. Jakby nie było... Co by nie było, mówię, no nie mamy do dziś złotej płyty, trochę nadrobimy może teraz, chociaż już płyty teraz nie są kupowane, ewentualnie dla kolekcjonerów na półeczkę, no ale dla takich ludzi właśnie to robimy w sumie. Ale skoro o tym mówimy, to wspomnijmy jeszcze o tej takiej znamiennej naklejce graficznej na okładce płyty, która głosiła, jak dobrze pamiętam, zamiast ukraść to z internetu. To ściągnąć z internetu, lepiej zajeb to ze sklepu. No wiesz, no my jesteśmy ludźmi z poczuciem humoru i wiesz, to jest rap, stary, tu się mówi dużo i tak się mówi mniej niż się myśli. Teraz ludzie mówią więcej niż nie myślą, bo po prostu wiesz, taka prawda. A my, wiesz, to było przemyślane troszeczkę tego humoru, to wiesz, bo to chodziło wtedy z tym piractwem, który mówiłem przed chwilą, no to było nagminne, wiesz, więc żeby cokolwiek ta płyta się zwróciła, żeby można było zrobić jakieś większe ruchy z tym, w jakiś sposób, no to powinna dojść drogą legalną, tak? Więc my tak przewrotnie napisaliśmy, żeby kupili sobie, zorganizowali sobie w jakiś inny sposób, oczywiście trochę z jajem, no ale okazało się, że pewnie duże straty miał rzeczywiście z tytułu tego hasła, wiesz, pewnie poszło 5, oni już się miały, że 5000, a już 5 mi się dupa zatrzęsła, bo wyciela mu syjebane. No sorry. Ale wiesz, i wycofali go na 2 miesiące, co stworzyło z jednej strony fajne promo, ale z drugiej strony pustkę na półkach. Więc wiesz, znaczy, no może wstrzymało sprzedaż, to moja tak. Wina, że nie ma złotej płyty, bo to hasło było. No ale byś o tym o to nie pytał, ale, i wtedy nie było zamieszania. A to jest też tak, że ten nakład z tą naklejką, w sensie, bo to była naklejka, czy to był... To był element okładki. I ona została wycofana, tak? Zaklejone było na folii, bo to ale było... Ale na folii było zaklejone. Okay. Tak. No kurczę, chyba... bo to teraz ta wersja gdzieś tam nie zaklejona, to są mocne białe kruki. Znaczy nie, zaklejona była na folii. Na po prostu folii, jak stała na półce, wiesz, płyta była foliowana, ściągałeś folię i miałeś to wszystko tak jak jest. Tak jak jest teraz. Okej, czyli to nie był element okładki. Element okładki, ale ukryty w takim małym paseczku, jak otwierasz płytę i on był przeźroczysty. Parental explicit lyric. Tak, to było w takim stylu zrobione. Dokładnie o to chodziło. Okay. No, zamiast na Parental Express był każdy mieć taki wzorek. Wtedy było wiadomo, że to już jest rap. Tak, Parental to był rap, no. Dokładnie, coś na tej zasadzie. No, ale to jest ciekawe, że ktoś doszedł do wniosku, że ten fragment grafiki naprawdę zachęca ludzi do kradzieży, gdzie na przykład, nie wiem, na płytach NTM było support Fuck the Police Movement, support Fuck the RATP Movement. Słuchajcie, tak nie, bo to zadziałało tak, że ktoś głośno po prostu o tym powiedział. I dupa ktoś, kurwa, o tym napisał. I potem tak, doszło tam do kogoś w Empiku i tak to poszło, że płyty cofnęli płyty na magazyn. Myśleli, że może mamy jakiś zasięg, wiesz, przepiękne promo, no. Że ludzie zrobią rajd na te wszystkie sklepy i te wszystkie płyty znikną i oni zarobią ani złotówki, a tu 2000 stać by było, żeby im je ukradli w tamtych czasach 3 razy. Zamieszki na ulicach. Wiesz, ale no, nieważne, ktoś się oni przestraszyli, mówię, komuś się zapalił tyłek, to tamto, my nie byliśmy przecież, byliśmy tylko beneficjentami tej akcji, ale nie byliśmy bezpośrednio w rozmowach. To już się zajmowało pewnie embargo i ze stroną empikową. Ale po 2 miesiącach czy po miesiącu wróciło, tak? Tak, chyba nie wiem, czy to nie było oklejane właśnie. Ale zrobiło nam dodatkowe promo, wiesz. No i rzeczywiście sprzedaż może słabsza była, bo była wycofana. No, był lekki skandal. Jaki skandal, to nie był, ale dla nas, dla kogoś tam był skandal. No fajnie, no i to, i co? I też jest co wspominać, no. I jednocześnie też wydaje mi się, że to jest dosyć znamienne, jeśli chodzi, do dzisiaj to pewnie jakiś ogon tego się ciągnie, ale w tamtym czasie jeszcze bardzo ten rap to taki niebezpieczny, ukradną te płyty naprawdę i masowo będą kraść, no więc tak, to lepiej zdjąć paletami. Ochronę było postawić przy naszych płytach, jeszcze dobrze by to wyglądało, chronią płyty, stare płyty z ochroną. To by było jajo, tak mieli zrobić, a wycofali, no bez sensu. No, a jednocześnie to też jest znamienne, że tej złotej płyty nie ma, bo i wiele tych dużych płyt tamtego czasu nie ma tego i ja nie wiem do końca na jakiej zasadzie to działa, nikt tego nie zliczał, czy... Chyba wtedy jeszcze, po pierwsze, była większa ilość płyt potrzebna do osiągnięcia statusu złotej. Tak, po pierwsze. To nie liczyły się single... Kiedyś, potem zostały to... Teraz to się wlicza, były i tak mniejsze. Ale teraz tak. Wyświetlenia się wlicza do teraz, statusu teraz złotej płyty. Ostatnio to gdzieś tam czytałem, że te progi zaczęli podnosić, że przez lata po prostu one były zniżane, aha, zniżane. Teraz doszło do tego, że już faktycznie jakieś tam były te progi na tyle niskie, że tych złotych singli, platynowych singli, złotych płyt zaczęło być dużo i te progi zostały podwyższone. No, według mnie to jest to jakby to zliczyć, tak sprzedaż tych płyt, tylko też jak to zliczyć w momencie, kiedy faktycznie w tych firmach, w sensie firma i embargo, ile wydała płyt? Dwie? Trzy? Nie, cztery? Myli. 247 gramatik. No dobrze, no kilka płyt wydali, ale nikt się tym tak... Ale co, firma upadła, czy tam się zmieniła, czy tam została wchłonięta. Nikt się za bardzo tym nie zajął. W sensie jest to pewnie do zliczenia i na pewno ta płyta jest złota, jak nie więcej. Jakby też zliczyć na przykład wszystkie streamingi i no YouTube, tak, tylko... Tak. To jest gdzieś tam tyle pracy, żeby było pod trójną platyną. Czyjej, że nikomu pewnie się nie chce tego robić. No tak, no. Ale poczekaj, no ja tu namawiam ludzi, to już nie mów, że jest złota. Ja tu ludzi namawiam, żeby kupili reedycję. Kupcie, żeby złota była. A ty mi tu mówisz, że pewnie już jest złota. Fakt jest, nikt tam nie przyznał. Na pewno jest klasyczna, no. Nikt tam nie przyznał. Na szczęście jest reedycja i można się jeszcze poprawić. Ona nigdy nie będzie duża tych płyt w reedycji. Pewnie będzie ile? 1000? Jak w ogóle będzie 1000 pewnie w fizyku, to cieszmy się, mam nadzieję, że, bo dużo osób pyta o to, więc jak mnie pyta na fanpage'u, na 20-lecie zapytało mnie 100 osób, no to liczę, że drugie 100 mi nie zapytało, ciebie ktoś pytał, no to taki z 1000 jakbyśmy dodrukowali, to złotej płyty nie będzie, ale no, na pewno, półeczka no, jakaś się komuś winyl poszedł bardzo szybko, no. Tak, winyl jeszcze nie, no, jeszcze mi się sprzedał, jeszcze chyba u wytwórni jest, ale mnie na serum sprawia. Ale na 20-lecie będzie chyba reedycja. Na 20-lecie będzie CD-k, właśnie o tym mówimy, tak, mówię. Więc to będzie oczywiście w 2026, czyli natomiast... no już za chwilę, można powiedzieć, 20 nie, cieszmy lat. Cieszmy się jeszcze tym, ten czas za szybko leci, spokojnie. Na nastolatkę. Trasa teraz, kochany, trasa nasza bez sensu. Klasyk jest nastolatkiem jeszcze. No dobrze, to może jeszcze jeden utwór z tej klasycznej już płyty. Nie da się zatrzymać, zapytaj skurwysyna w mundurze. Okiem rzuć po muze, pod blokiem, też okiem na górze. Zewsząd widać, to moi ludzie, dobry skręt, hej, kto piwa? Tu rozgrywa się fabuła sagi, na szybach tagi, na sklepu tyłach, jara miękkie dragi. THC w żyłach, oparte wszystko na dealach, wałach. Wie to nie tylko przycinak, ale spółdzielnia cała. Przysłuchuję się aferze, z mieszkania na parterze, gdzie maniak dwa dni bije talerze. Tuż na dni, pierwsze balkon, dobre bity wiersze. Ktoś przysłuchuje się naszym kawałkom. My to bez cenzury, nie zwalniają z tempa przekaz do siedli na osiedla. My to bez cenzury, właśnie dla was saga trwa, nikt z nas się nie żegna. Osiedlowa saga wciąż tu trwa. WWA, cały ten w stagach na fury rap gra. WWA, moi ludzie głodni chcą ten hajs. WWA, ripostają WPW warstwa. DGK, osiedlowa saga wciąż tu trwa. Od słonecznych miejscówek do ciemnych bram. Tu obowiązuje niepisana księga praw. Ile masz rozumu, tyle będziesz tutaj wart. Honor, godność to twój prywatny skarb. Ławka rondo, wiecha, wiecheckiego park. pamiętaj, sportom poddaj się, nie tylko ja. Alkoholowym piątką i sobotą, tak. Siemasz mordo, ema, wszystkich przywitam. Serdeczne pozdro, tam gdzie staje dyliżans. Każdy chce zarobić jakiś hajs. Już nam obrzydani barsz, obwodnicą idzie jakaś blać. Może ktoś zatrąbi, ona już straciła twarz. Każdy wie, co te zwątpił, dalej masz mur, który kiedyś koleżka zbombił. Tu rządzi król, promil, czasem krzywy chodnik po nim. Ciągle żywy duch historii osiedla PRL-owskie bloki, do których nie ma dnia, by nie zaglądał komornik. Z innymi żyj w harmonii, a saga będzie się dopełniać. Osiedlowa saga wciąż tu trwa. WWA. Cały ten w sagach na fury rapka. WWA. Moi ludzie głodni chcą ten hajs. WWA. Ripostaj od WPW warstwa. Choćby inne osiedla, tu te sam pejzaż, bloki z innej epoki i grymas na ludzkich fejsach. Ludzie stają na rzęsach, by przenieść się na przedmieście. Zabrać swoje dzieci z wylęgarni zła i przestępstw. Bezsen, zdury z trzech miejsc, w których najczęściej słyszysz alarm. Huk, szkła i awantury, miejsce, gdzie nie chcesz być sam po zmroku. Gdzie pies ma cię na oku przez 3-6-5 w roku. Pokój, zia, to sobie możesz mieć swój w domu. Na każdym rogu jest coś, komuś omuś przeszkadzasz. Społeczeństwo władza od obcego po sąsiada. Wszyscy patrzą wilkiem, jakbyś ich okradał. To osiedlowa saga, stów w szybonach waga. Podsłuchy w telefonach, rada, nie mów nic o draga. To te zwroty na traka, jak w tagach niech ulica. To każda ekipa na wszystkich miast dzielnicach. Osiedlowa saga wciąż tu trwa. WWA. Cały ten w tagach na fury rap gra. WWA. Moi ludzie głodni chcą ten hajs. WWA. Ripostaj od WPW warstwa. Osiedlowa saga, bez cenzury, klasyk. Więc może domykając trochę wątków, chciałem was zapytać, jak nastąpiła później ta mutacja w JWPBC? Naturalnie. Naturalnie po prostu, wiesz, u nas też jakby tak się złożyło, że z Kosiorem robiliśmy rzeczy też cały czas, wiesz, i po prostu no, tak się złożyło, że to naturalna kolej rzeczy, że po prostu aktywni członkowie tego nurtu robią razem i po prostu dołożyliśmy do JWPBC, bo to i tak wszystko JWP, wiesz, co chodzi, ale jakby jest też JWPB, jest też bez cenzury, więc nie chcieliśmy, że to gdzieś umarło, bo cały czas jesteśmy też, tak samo jak Kosi z Wysolem, są Jetlags, no, ale nie jesteśmy JWPBC Jetlags, wiesz, co, jesteśmy JWPBC, tak się wtedy przyjęło, już tego nie zmieniamy, choć tak naprawdę to jest JWP. Teraz gramy jako BC, bo jak, ale no... Bo gramy materiał... Molesta Evenement też jakby nie jest wielką, wiesz, to jest i Molesta zarazem i Evenement tak naprawdę, tam są jakieś mikro rzeczy, ale no to są te same osoby, więc JWPBC, bo może graficznie znak fajnie wygląda, wiesz, nie pamiętam dokładnie, jaki jest powód. No, ale ogólnie jesteśmy JWP. A jest coś takiego w tej dynamice waszej trójki, że teraz jak zaczęliście grać te koncerty, to kusi was, żeby może coś znowu zrobić w tym składzie? Bo właśnie jak wspomniałeś, Jetlags to jest czyli taki chcę, projekt, który... Chcę, żebyśmy Kosiego wywali. Ty, nie chcę, bo ty ja bardzo Marcina lubię i rap Marcina no doceniam bardzo. Tylko właśnie... Jetlags jest tu dobrym przykładem, że Jetlags pozwala chłopakom zrobić coś trochę innego. Coś, co im się podoba, bo każdy z nas, wiesz, ty lubisz maślankę, kurde, a ja maślanki nie lubię, rozumiesz? I to nie znaczy, że jesteś gorszym człowiekiem, po prostu nie będziemy razem pić maślanki. No, a jeśli chodzi o bez cenzury, to to jest, mówię, też historia, natomiast była taka propozycja i cały czas może nam się to w głowie tli, ale myślę, że to jest myśmy aktualne. Nie chcieli zrobić czegoś takiego samego. My robimy bez cenzury jako JWPBC, po prostu z Kosiorem, tak? Jakbyśmy już się spięli centralnie jako, że tylko ja, Łysol i, prawda, Przemuś, to byśmy pewnie starali się doścignąć pewien klimat i pewną aurę, która przyświecała tamtym czasom. Wiesz, ani to łatwe, ani to też, kurde, nie wiem, czy byśmy chcieli, bo fajnie jest tak jak jest teraz. Wiesz, no jakby Przemek zrobił takie bity, to pewnie też inaczej trochę byśmy na tym rapowali niż wtedy, bo teraz troszeczkę inaczej rapujemy, jesteśmy też trochę dojrzalsi, może inne, składamy rymy trochę, ale ja mam jesteśmy cały czas na tych czasów. Mam jeszcze trochę fajnych bitów z tamtych czasów. No, więc wiesz, można jeszcze o tym pomyśleć, natomiast tyle mamy teraz roboty, teraz robimy JWP, jeszcze kolejna przerwa na reklamę naszą, bo wiedziałem już o moim projekcie z Włodim, to teraz mówię o projekcie JWP, który myślę, że jak jeszcze o nim teraz powiem, jeszcze bardziej nas zepnie, bo 12 mamy urodziny w Warszawie, kolejne grudnia. Urodziny, 29, tak, zapraszamy grudnia. Do Stodoły. I w związku z tym tego samego dnia chcemy mieć premierę naszego albumu, który powstaje i nabiera kształtów i musimy jeszcze troszeczkę go podkręcić, może coś tam jeszcze wymienić, na pewno zacząć robić jakieś single do tego, czyli kręcić klipy szalone i mam nadzieję, że was ta muzyka przekona kolejny raz do nas. No tak. To poza tym też na płytach JWP są właśnie kawałki takie, że tak powiem, w składzie bez cenzury. Nie? To jest oczywiście. To, co Michał powiedział, więc jakby tutaj... tak, żeby to miało powstawać chyba osobno, to musiało być właśnie coś w tym stylu, podejrzewam, typu Przemek wygrzebałby po prostu jakieś bity z tamtych czasów i coś tak jak jakaś taka akcja. Nie? Bo tak to się dzieje po prostu cały czas. Premiership chociażby dokładnie, kawałek, gdzieś tam, który był na mixtape. Premiership tam właśnie taki, kurczę, świetna najbardziej trójca. Popularny na YouTubie w numer JWP, to jest w takim składzie bez cenzury. Świetna trójca, tak. Jest jeszcze parę chyba. No na właśnie pewno taki. Jest. Właśnie taki jest też w konwencji. Tylko, że bit jest może taki mniej bece stricte, ale to jest cały czas bece, wiesz. No ale jest szansa, że usiądziemy się, tam wygrzebiemy Fruity Loopsiaki i Sibersa kiedyś, jak już troszeczkę się uspokoimy, bo wiem, że tak, może teraz mamy te JWP, więc teraz bece chwilowo jest zawarte w JWP. Potem wiem, że Paweł z Marcinem też będą pracować, już trochę pracują nad Jetlag z kolejnym, więc w naszym obozie naprawdę nie ma nudy. Więc jeśli ta trasa będzie tak fajna jak nasz koncert ostatni w Warszawie, no to nie powiem, może nam rzeczywiście serduszko zadzwonić tak, że stary, musimy zrobić chociaż mini album taki, wiesz. Chociaż mówię, to nie głupio jest się ścigać z czymś, co było, wiesz. To trzeba robić cały czas nowe. I wiesz, możemy oczywiście się postarać zrobić taki sequel tej rzeczy, ale czy to ma sens? Mówię, Siwersa bity zrobią robotę. Wtedy jak popłyniemy po Siwersa bitach, to i tak już będzie miało, żeby to były tamte bity, taka prawda. I to będzie miało ten klimat. Tylko trochę starsze głosy i to tylko taka różnica. I siwe włosy. Siwers włos. Dzisiaj już każdy Siwers. I mamy nowego Łysola. DJ Łysol. No dobrze, to przy tych kolejnych projektach pewnie będziemy się gdzieś przecinać, spotykać i będą okazje jeszcze o nich porozmawiać, ale mi przypomniał się jeszcze jeden wątek z przeszłości i chyba nigdy, nigdzie nie omówiony, więc zapytam, nie wiem, czy ten Patolog Skład to jest też podobny okres czasu, wydaje mi się. No trochę wcześniej nawet już, bym powiedział przed bez cenzury, bo Przemuś już długo z reprezentantami Ośrodka Targówek, oni mieli taki alternatywny, myślę, ja może z mojej perspektywy powiem, alternatywny trochę, wiesz, humorystyczno, ale jednak haslersko gangsterski ten band. I tu żartów nie ma, wiesz, a że chłopaki lubili taki rodzaj rozrywki, żeby takie sobie rzeczy nagrać, to one rzeczywiście były po prostu z serca, więc chwyciły. Ja myślę, że jakby wtedy jeszcze nie, ale za 4 lata później, jakby wydali to jaki long play, to wiesz, no by mocno się o szczyty odbijali, mi się wydaje, bo nie był wymagający za bardzo ten projekt, wiesz, jakoś tak intelektualnie, a dosadny był. A dosadny był i też taki, powstawał. Wiesz, powstawał w przerwach między nagrywaniem bez cenzury. Między innymi, ale trochę wcześniej zaczęliście też. No mi się wydaje, że to był taki projekt, który zapowiadał pewne rzeczy, które na scenie się lata później zdarzyły, że w tamtym momencie jeszcze scena była zbyt poważna, żeby oficjalnie takie rzeczy mogły się pojawić. Wyprzedził swój czas. Wyprzedził swój czas, dokładnie. No. Taka prostota jest do dzisiaj, znaczy wiesz, taka prostota, bo no, uznawaj, to jest prosty przekaz był dość, wiesz, który trafny i prosty. Taki, no. I on do dzisiaj, wiesz, dowcipy o gównie zawsze były śmieszne. Od małpy się rzucały gównami i my też się obrzucamy gównami, jak są disy, to jest też obrzucanie, teoretycznie odrzucamy się gównami i ludzie uwielbiają to oglądać. Więc stary, niewiele ewoluowaliśmy w tej kwestii i jesteśmy te najprostsze instynkty, takie małpie rozum, cały czas są aktywne i jeśli będziemy nagrywać jak wielu artystów takie proste rzeczy, to będziemy docierać do szerszego grona, a szczególnie do dzieci, bo one jak słyszą gówno, to jest super śmiesznie. Wiesz, bo w domu mama zakazuje, on powiedział gówno, ja też jakbym słyszał gówno od kogoś, jakbym byłem z dzieckiem, powiedział, jaki fantastyczny człowiek, jak on se gówno mówi. Rozumiemy się. No, więc nie będziemy tu na najtańszych instynktach bazować, no, ale no bo to trochę też był real life, to był real talk też trochę, to też patolog składny. Więc wiesz, no takie życie. Można je troszkę bardziej poetycko przedstawić, można mniej poetycko, a różnie się rymuje też. Więc mówię, no te mniej poetycko się rymuje, do dziś się dobrze sprzedaje i można reaktywować śmiało, tylko nie wiem, czy za starzy nie jesteśmy na to. Tacy młodzi byliśmy wtedy. Było minęło, jak to się mówi. Ale ja kolonijne hity tamte czasy. Bo też wydaje mi się, że to jest jedna z tych takich głównych podwalin rapu. Jednak to takie śmieszne gadanie głupot. Takie trochę zaczepne, trochę... Można to bardziej finezyjnie zrobić, oczywiście. To było po prostu troszkę obniżony poziom finezyjności, mi się wydaje. A i tak było fajnie, wiesz? Ale to było szybko robione. A jak czasami staramy się przeintelektualizować, po prostu być tak bardziej tam, gdzie powinniśmy tam być. Tam po prostu każdy był sobą. Każdy mógł być sobą i nie musiał niczego udawać. No dobrze, to jako, że jak przystało na rapera, niewyspani, zapracowani, musicie lecieć, więc pożegnamy się może numerem, który skład? Tutaj, a mam tutaj numer Patolog Skład, który jedyny tak? Chyba spełnia jakiekolwiek nie standardy. Nie będziemy grali tego na koncertach, promujmy proszę to, co będziemy grali. Tak, może bez sensu. No właśnie. Przybliżmy publiczności prawdziwy materiał, a nie taki trójka by nie wytrzymała poboczny. Chyba tego. Trójka. Nie ma wstydu kompletnie, tylko chcemy po prostu przybliżyć jasna to, kim sprawa. Jest bez cenzury, bo Patolog Skład... Wypadłaby i trójka. Trójka by wypadła i tyle. Proszę. Ale padła tutaj nazwa numeru Premiership i mam go tu, więc to może jest... To jest post bezcenzuralny, kawałek z mixtape'u. Z dwudziestki. To jest w remiksie Szczura, to remiks nie jest dostępny nigdzie na digitalach, tylko jako ekskluzyw do wydania winylowego płyty 20, więc... Jest cały czas dostępny. Który jest dostępny jeszcze. Więc chciałem wam podziękować, że wpadliście tutaj. Dziękujemy za zaproszenie. A DJ Falcon One jeszcze ja tutaj. Tak, DJ zostaje zawsze do końca imprezy, także tak, ja tu zostaję jeszcze. Do rana. Na polubice. Dziękujemy Filip bardzo i polecamy się na przyszłość. Pozdrowienia dla szanownej publiczności. Zapraszam tutaj. Słuchacie. Studio otwarte. Jest i dziękuję super. Serdecznie za dobrej wizytę. Nocy. Salut. Lubię ten luźny styl Peggy i czapki z daszkiem. Bumba po wybiki, zioło co po nim kaszle. Budzić pocisk zawsze, dawać upust fantazji. Śniadania jadać w domu, a kolacji już dziś w Azji. Akcji jak Yamakasi, że prędzej złapiesz grypę. Odkąd umiem pisać, czuję miłość do liter. Głodny jak forfiter, ale nic nie dykaj szwagier. Karmi mi od dupę, wszystko co wydam to szlagier. Jak hagie, cudowny dzieciak i ważna metryka. Nie czas nie tyka, jak prąd elektryka. I warto mnie nie pytać co kto, z kim i kiedy. Normalnie mam amnezję, ta ja palę od biedy. Mam małe potrzeby, wystarczy złota wiza. Ciepły dom Ferrari, na ścianie Mona Lisa. Oryginał jak Emer, nie dla mnie podróba. Mam rym co gasi światło tych gwiazdek YouTube'a. Przy tym mam niezły ubaw, mimo że to moja praca. Pisanie tekstów, do których lubisz powracać. To idzie od nas na wschód, północ, południe i zachód. Zamieniam tu ludzi słów, tym się trudny chłopaku. JWP, bez cenzury smak, który kiedyś był. To idzie od nas na wschód, północ, południe i zachód. Zamieniam tu ludzi w słów, dobry smak, który kiedyś był. Lubię bity z ciętym samplem i z sianem rolaki, dobre party, bez fleszy, kamer, paparazzi. Luks, apartament, towarzystwo duszy bratnich. Modus operandi, nie do podjebania w branży. Chcę tak żyć, zarabiać i wydawać pieniądze. Chcę tańczyć dziś na kopach kabana w Rio. Jutro gdzieś na Manhattanie z dachu odziwiać widok. Urban steak i dibon, lot wysoki jak libido. Ty znów pierdalasz bigos, chcesz nasze imię skalać. To zawiś kapie ci z ryja, maskary w sandałach. Niech ci ścieżyć na ośkę, na melanż na jana. Kurwisz polskim proszkiem, ni chuj to nie Panama. Za tobą idzie fama, za mną nowe albumy. TGK wieczna sztama daje i powód do dumy. Piona dla siomali z ulic, bo tam były początki. PS rap tak jak fury, lubię też 90. To idzie od nas na wschód, północ, południe i zachód. Zamieniam tu ludzi słów, tym się trudy chłopaku. JWP, bez cenzury smak, który kiedyś był. Chuja się znają ci, co chcą ze mnie kpić. Skoro grają w ekstraklasie, ja gram w Premier Sheets. Za hitem hit, światowi zawodnicy wciąż latają jak źli, znów wracają za granicy. Kolejny mixtape, co pozamiata jak miotło. Mój DJ Diggin in the Greats, NYC i Tokio. Choćbym się opiął, to sięgnę koncertowo. Nawet jak nie jest perfekt, my wciąż chcemy być sobą. Dajemy owoc naszej pasji i pracy. I ma problemy z głową ktoś, komu on nie smaczy. Jeśli wiesz, co znaczy PCJWP, dla graczy na tej scenie jedno.